Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Saffat suresinin 62. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen ders ve ondan önceki ders hepsi müminler ve kafirlerin mahşerdeki durumlarını anlatıyordu bize. Kafirlerin cehennemdeki azabını, müminlerin cennetteki ikramını anlatmıştı Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada da اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّونَ. Buyurun, hangisi daha hayırlı? Cennette dostlarınızla beraber, eşlerinizle beraber, çocuklarınızla beraber koltuklar üzerine oturmuş ve gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzelliklerde ve ağızların bu dünyada hiç tatmadığı lezzetlerde içecekler ve yiyecekler ve meyveler arasında ikram olunmak mı, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? İnna cealnaha fitneten lizzalimin. Biz onu zalimler için bir imtihan kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Yani zakkum ağacını. İnneha şeceratun tahrucun fi aslil cahim. O, şimdi zakkum ağacı derken şu dünyadaki ağacı gözünüzün önüne getirmeyin. O değil. O değil bir kere. O değilin üzerinde duruyorum. Bir gün Fatih'te ana cadde üzerinde giderken bir adam beni durdurdu. Ya hocam buyur dedim. Bir sorun var, sor. Dedi ki belediye her tarafa. Bayağı oldu tabii. Epeyce oldu. 15 seneyi geçti. Her tarafa dedi zakkum ağacı ektiriyor. Kur'an'da da zakkum ağacından bahsediyor. Yani bunlar ne demek istiyor diyor. Dedim o ağaçla bu ağaç birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Hatta ayrı olduğunu nereden biliyoruz? İnneha şeceratun tahrucu fi aslil cahim. Cehennemin dibinden biter o diyor. Ateşlerin arasından biter çıkar. Bu ağaç yanar dedim bak. Bu ağaç yanar. Yani yeryüzündeki bu bizim zakkum dediğimiz yaprakları yemyeşil, çiçekleri de rengarenk, tek renk değil. Genelde pembemsi bir renk ama beyazı da var, pembesi de var, koyu pembesi de var, gül rengi olanı da var. Çeşitli renklerde, özellikle Akdeniz bölgemizde çok daha rengarenk olanlarını görüyoruz. O değil, bu toprakta biter. Kur'an'da bahsedilen cehennemin dibinden biter. Suyu, cehennemdeki suyu onun kafirlerin yandıkça akan irinleridir. Ve alevler içerisinde yaşamını sürdürür ve o kafirlerin yiyeceğidir ayrıca. Yani ikisinin arasında alaka yok. Bir alaka şöyle kurulabilir. Bilenler bilir. Bu dünyadaki zakkum ağacının yaprağı çok acıdır, hatta zehir gibidir. Hani araştırmış olmadığım için zehirdir demiyorum ama ağızda çiğnenemeyecek kadar acıdır. Öldürücülük derecesini doktorlarımız veya araştıran ilim adamlarımız bilir. Ona kıyasla bu kelime kullanılmış. Veya derler Yemen ve çevresinde biten bir bitki ki çiçeği de yaprağı da zehirmiş onun. Ona da zakkum derlermiş. Zaten Kur'an'da bahsedilen, ahiretle ilgili bahsedilenlerin bu dünyada aynısı değil de anlatım kolaylığı olsun diye bilinen birinin adı kullanılır. O cehennemin dibinden biter. Mekkeli müşrikler demişler ki ha ha ha olur mu öyle şey? Ateş içerisinden ağaç mı biter? Demişler. Biter. Konya gibi denizi olmayan bölgelerde yaşayan ve hiç su içerisinde biten ağacı görmeyen veya bitkiyi görmeyen bir adam da olur mu canım? Suyun içinde öyle şeyler mi biter denilir. Ama bazı belgesellerde denizin derinlikleri gösteriliyor ki yeryüzündeki orman manzaralarının aynısı orada da var. Ağaçları var, çiçekleri var, böcekleri de var. Yani suyun içerisinde de Allah Celle Celaluhu canlıları yaşatıyor. Suyun içerisinde ağaçlar bitiyor. Suyun içerisinde de çiçekler açıyor, meyveler veriyor. Denizin bilmem kaç metre derinliklerinde de. Ateşin içerisinden de Allah Celle Celaluhu zakkum ağacını bitireceğini bildiriyor. Tal'uha ke'ennehu ru'usu şeyatîn. O zakkum ağacının o çiçek için açmak için tomurcukları var ya, onlar şeytanların başları gibidir. Yani çirkin mi çirkin demek için bu kifi. Yani çirkinlikte zirve şeytanlardadır. O cennet ağacının da çiçek açan tomurcukları çirkinliğin en zirvesinde olacaktır. Fe innehum le akilun minha femaliun minhel butun. Ondan yiyecekler işte. Cehennemliklerin yiyeceği odur. Karınlarını onunla dolduracaklar. Doyuracaklar kelimesini kullanmıyor Rabbim. Dikkat edin. Kelimelere dahi dikkat edin Kur'an-ı Kerim okurken. Dolduracaklar diyor. Ne demektir? Doymayacak o. Devamlı zehir yemeye devam edecek. Ve dolacak. Dolma devam ediyor. Doyma o dolmuyor. Sümme inne lehum aleyha leşevben min hamim. Sonra onlara cehennemin kaynamı suyundan da içecekler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu geçen derslerimizde tekrarladığımı yeniden tekrarlamak istiyorum. Cehennemlikler cehennemde yanacaklar. Yiyecek olarak zakkum yiyecekler. Zakkumun çiçekleri de şeytan gibi çirkin olacaktır. Ve karınların onunla dolacak ama onlar doymayacaklardır. Susadıklarında cehennemin kaynar sularından içirileceklerdir. Derken birileri şu anlamda almasın. O rahim olan Allah Celle Celaluhu, rahmet sahibi olan Allah Celle Celaluhu, affedici olan Allah Celle Celaluhu, seven Allah Celle Celaluhu'nun bu yönünü göstermemizden rahatsız olmasın birileri. Bu yönünü burada ilan etmesi Rabbimin affedicilik sıfatının büyüklüğündendir. Merhametinin büyüklüğündendir. Neden? Bak diyor şimdi bu ayeti duyana. Can tenden çıkmamış, ölmemişsin. İman et, kurtul bundan. Yani Rabbimin affedicilik, merhamet ediciliğini görüyorum ben burada. Yoksa azap ediciliğini anlamıyorum ben buradan. Bu ayetleri bizim tekrar tekrar okumamız, hatimler enmemiz, anlatmamız cami minberlerinden, mihraplarından ve kürsilerinden anlatmamız, salonlarda, konferanslarda bunları anlatmamız, her yerde, her türlü imkanı kullanarak yazılarımızda ve konuşmalarımızda ayetlerin tamamını, hem cenneti, hem rızasını, hem gazabını anlatan ayetleri anlatmamızın hedefi, o rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun merhametinin eseridir. Yani ölmediniz, bu can tendeyken iman ediniz, bu cehenneme gitmeyiniz diye sanki Allah Celle Celaluhu kullarına yalvarıyor desem Rabbim için olmaz tabii. Ben yalvarıyorum. Biz yalvarıyoruz. Bu rahmet peygamberinin rahmet ümmeti yalvarmaya devam ediyor. Sümme inne merciahum le ilel cahim. Sonra onların döneceği yer yine cehennemdir. İnnehum elfev abaehum dallin. Sonra onlar o sapmış atalarını da orada bulacaklar diyor. Veya atalarını onlar bu dünyadayken sapmış olarak buldular. Orada da beraber olacaklar. Fehum ala atharihim yuhraun. Bu dünyadayken onlar atalarının peşinden koşarak gitmişlerdi. Koşarak gittiler. Nereye gittiler? Cehenneme gittiler. Biz şunu yapıyoruz. Koşarak uçuruma doğru giden insanlara bağırıyoruz. Yahu gitmeyin, uçurumdur orası. Gece karanlığında koşarak gidiyor. Veya şöyle diyelim. Bu dünya sanki Yusuf'un düştüğü, atıldığı kuyu gibidir. Buradan çıkmak gerekiyor. Onun da ipi, yani kurtulma ipi Kur'an-ı Kerim'dir. Bu dünyada karanlıkta koşan bu insanlar uçuruma doğru giderken basireti açık müminler bağırıyorlar. Etmeyin, eylemeyin, bu cehenneme düşeceksiniz diyorlar. Ama onlar fehum ala atharihim yuhraun, birbiriyle yarış edercesine atalarının izinden cehenneme doğru koşuyorlar. Ve laqad dalla qablahum ekserul evvelin. Önce gidenlerin birçoğu da sapıtmıştı diyor Allah Celle Celaluhu. Önce gidenlerden de birçoğu sapıtmıştı. Ve laqad erselna fihim munzirin. Onlara biz içlerinden uyarıcılar gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. İşte affedici, seven, rızasıyla insanların cennete gitmesini isteyen o Allah Celle Celaluhu'nun affediciliği, settarlığı, gaffarlığı, merhameti burada görülüyor. O cehenneme doğru koşan adamlara uyarıcı peygamberler gönderdi o Allah Celle Celaluhu. Ama diyor ki Rabbim, "Fenzur keyfe kâne âgıbetül münzerîn." İşte bak, o uyarılanların sonu nasıl olmuş. Yani cehenneme dalmışlar. İlla ibadallahil muhlasin. Daha önce de bu ayet-i kerime aynen geçmişti. Allah'ın ihlasa erdirdiği kullar, onlar müstesna. Onlar cehennemde yanmayacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Bir örnek veriyor şimdi. Diyor ya, bu insanları başıboş bırakmadık. Atalarının peşinden cehenneme doğru koşarlarken uyarıcılar gönderdik. Demişti. Buyurun. Örnek veriyor. Velagat nadana nuhun felenyemel mucibun. Nuh bize el kaldırıp dua etmişti. De icabet edenler ne güzeldir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de onun duasını kabul etmiştik. Ve necceynahu ve ehlehu minel karbil azim. Onu ve ona inananları, ailesi de dahil inananları o büyük beladan kurtarmıştık. Ve cealna zürriyetehu humul bakin. Ve geride kalanları ve onun neslini geride kalanlardan kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Yani iman edenleri ve onun neslini baki kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Daha sonra gelenler arasında ona güzel bir ad, bir nam bıraktık diyor Allah Celle Celaluhu. Selamun ala Nuhin fil alemin. İnna kezalike neczil muhsinin innehu min ibadinel müminin. Bütün alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte iyilik yapanları biz böyle mükafatlandırırız. O Nuh bize bizim iman eden kullarımızdandır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi Rabbim dedi ya, bu cehennemlikler sapıklıkta birbirleriyle yarış ettiler. Atalarının izinden koşarak gittiler. Ama o Allah Celle Celaluhu merhametinden ve rahmetinden peygamberler gönderdi. Uyarıcılar gönderdi. Uyarıcılardan bir tanesi de Nuh aleyhissalatu vesselam olduğunu ve ona iman edenleri bu dünyadaki beladan kurtardığını, ahirette zaten kurtulacaklar imanlarıyla gittiği takdirde, bu dünyada da o boğulma tehlikesinden kurtarmıştı Nuh'un iman edenlerini. Nuh aleyhissalatu vesselamın ömrünün veya ömrünün demeyeyim, kavminin arasında kalışının 950 yıl olduğunu Rabbim Kur'an'ıyla bildiriyor. فَلَبِثَ ف۪ي قَوْمِه۪ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Ayet-i kerimesiyle kavminin arasında 950 yıl kaldı diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bize diyor ki, o peygamber 950 yıl bıkmadan, usanmadan kendisine indirilen vahyi anlattı ve örnek olmaya devam etti. Kendisine hakaret edenlerden yüz çevirmedi, tekrar anlattı. Vay efendim, benim şahsiyetime dokunuyor onların hakaretleri de, ben onlarla konuşmam veya görüşmem demedi. 950 yıl tebliğine o peygamber Nuh aleyhissalatu vesselam devam etti de Rabbim diyor ki, biz veterakna aleyhi fil ahirin. Onu daha sonra gelenler arasında namını bıraktık diyor onun. Nasıl bıraktık? Şu anda İslam aleminde ve Türkiye'de binlerce, on binlerce Nuh adıyla anılan insanımız vardır bizim. Ve Nuh dedik mi aleyhissalatu vesselam diyoruz. Nuh aleyhisselam diyoruz. Nuh aleyhissalatu vesselam diyoruz. Rahmet etmeye devam ediyoruz. Rahmet okumaya devam ediyoruz o Nuh aleyhisselama. Ve Rabbim diyor ki, onu ve ona iman edenleri baki kıldık diyor. İmansızların nesli bitti, arkası kesildi ve iman edenler devam etti. Tabii o iman edenlerin arasında tekrar inkarcılar çıktılar. Şu anda da imanla küfrün mücadelesi devam ediyor. Ama imanın başarısı kıyamete kadar devam edecek. Baki olan Allah Celle Celaluhu'nun dinine iman edenler gelecekte de hayırla anılmaya devam edeceklerdir. Sümme ağraknel ahirin. Geri kalanları suda boğduk diyor Rabbim. Nuh'a iman edenleri kurtardık. Geri kalanları, yani inkarcıları suda boğduk. Ve inne min şiatihi le İbrahim. İbrahim de o Nuh'un kolundan idi. Yani Nuh'un neslinden idi diyor. Bir örnek daha veriyor. Burası örnekler geçidi. Bizim önderlerimiz ve örneklerimizin geçidine devam ediyoruz şimdi. Nuh aleyhissalatu vesselam'la başladık. İbrahim aleyhisselam'la devam ediyoruz. İz ca'e rabbehu bi kalbin selim. O Rabbine selim bir kalb ile gelmişti. Selim, kayıtsız şartsız teslim olmuş manasına gelir. Selim, bütün pisliklerden uzaklaşmış, arınmış manasına gelir. Selamette kalmış. Yani gönlü şirkten selamette kalmış. Bütün vücudu da haramdan, yalandan, gıybetten selamette kalmış manasına gelir. Başta Rabbine teslim olmuş bir kalbe sahip İbrahim aleyhisselam. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. O gün kıyamet gününde ekonomik gücünüz, askeri gücünüz, evladınız size fayda vermeyecek. Ancak Allah'ın huzuruna selim bir kalple gelenlere o kalp fayda verecek. Yani şirkten arınmış bir yürek ve haramdan arınmış bir tenle gelebilenler, selamette olanlar, İslam'ın tarif ettiği selamette olanlar kurtulacaklardır diyor. Ve örnek olarak da Rabbim İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı gösteriyor. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ. Babasına ve kendi kavmine, milletine demişti ki, yahu siz nereye tapınıyorsunuz Allah aşkına siz? Allah'tan başka ilahlar mı uyduruyorsunuz siz? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı siz ne zannediyorsunuz siz? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Ve bir gün İbrahim aleyhissalatu vesselam yıldızlara baktı. فَقَالَ اِنِّي سَق۪يمِ. Ben bugün hastayım dedi. فَتَوَلَّوْ عَنْهُمْ مُدْبِر۪ينَ. Onlar sırtlarını dönüp gittiler. فَرَاغَ اِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنْدِقُونَ. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينَ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَزِفُّونَ. قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِدُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. İbrahim aleyhisselam puthanedeki putları elleriyle yere serdi, ancak büyük olanına dokunmadı tabi. Kavmi, babası ve kavmi biri birilerini sıkıştırarak puthanelerine geldiler. İbrahim aleyhisselam dedi ki, yahu şu ellerinizle yonttuklarınıza mı tapınıyorsunuz? Allah onları da yarattı, sizi de yarattı. Yani sizi de, sizin taptıklarınızı da Allah Celle Celaluhu yaratmaktadır. Siz niye bunlara tapınıyorsunuz? Dedi. Tarih boyunca inkarcıların mantığının bittiği yerde sarılacağı tek şey var, silahtır. Silaha sarılır. Hep gücü ön plana tutmuşlardır. Doğruluklarını güçleriyle onaylatmışlardır. Biz gücü inkar etmiyoruz. Madem ki güç yaratılmıştır, gücü de inkar etmiyoruz. Ama biz gücümüzü doğrudan alıyoruz. Doğruyu gücümüzle savunuyoruz. Gücümüzü doğruyla destekliyoruz. Yani gücümüzle doğrularımız birbirinin emrinde olmalıdır. Hatta gücümüz doğrunun emrinde hareket etmelidir. Yani kılıncımız doğrunun emrinde olmalıdır. Yoksa düşüncelerimiz kılıncın emrinde olmamalıdır. İbrahim aleyhisselam'ın karşısında mantıken yenilenler diyorlar ki, "Übnu lehu bunyanen fe'alquhu fil cahim." Bir ateş yakacak bina yapın, İbrahim'i de ateşin içerisine atın ve yakın. "Fe'aradu bihi keyden fe'alnahumul esfelin." Onlar tuzak kurmaya kalktılar. Planlar, programlar uyguladılar. Hile yapmaya yöneldiler. Biz de onları aşağıların aşağısına atıverdik. Ve gâle inni zâhibün ilâ rabbi seyehdîn. Ben Rabbime gidiyorum dedi. Yani hicrete başladı İbrahim aleyhisselam. O bana yolu gösterecektir deyip oradan çıktı. Şimdi burada tabii ateşe atılma olayını anlatmıyor. Bir başka yerde anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Onların ateşe attığını Allah Celle Celaluhu'nun de Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ateşe yakmamasını emretmesiyle ateşin yakmadığını Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Ateşin içerisinde İbrahim'ini yakmayan Allah Celle Celaluhu, Firavun'u suların derinliklerinde yakmıştır. Yani suyun içerisinde ateşin azabını Firavun'a tattırmış, İbrahim Aleyhisselam'a da ateşin içerisinde gülistan hayatını yaşatıvermiştir. Cehennemin içerisinde zakkum bitiren Allah Celle Celaluhu, ateşin içerisinde İbrahim'ini koruyan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmiş insanlar olarak biz şu anda, hani Mehmet Akif merhumun ne güzel ifade etmiş, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz diyor. Cehennemi tarif ederken de bir kıvılcımı dünyaya düşse tamamını yakacak güçte.